stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 listopada, minęła szósta. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Znamy datę rozpoczęcia kampanii przed wyborami prezydenckimi, to 8 stycznia. Koalicja Obywatelska ogłosi zwycięzcę prawyborów. Głosowanie zakończyło się o północy. Prokuratura zapowiada apelację od wyroku w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. 8 stycznia oficjalnie ruszy kampania przed wyborami prezydenckimi, ogłosił marszałek Sejmu. Wybory prezydenckie mogą się odbyć 4, 11, 18 lub 25 maja. Jeśli doszłoby do drugiej tury, to do urn Polacy poszliby 18 lub 25 maja, bądź 1 lub 8 czerwca. Przed południem poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. O 11 zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas jej posiedzenia mają zostać ogłoszone wyniki wczorajszych prawyborów. Członkowie PO, Nowoczesnej Inicjatywy Polska oraz Zielonych wybierali pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. W prawyborach uczestniczyło ponad 25 tysięcy osób. Głosowano SMS-owo do północy. Posłanka KO Marta Golbik głosowała na szefa polskiej dyplomacji. Jak podkreślała, obaj kandydaci są dobrze przygotowani do objęcia funkcji prezydenta. Ja postawiłam na Radosława Sikorskiego, dlatego że był ministrem obrony narodowej, dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, jest wybitnym dyplomatą z relacjami międzynarodowymi i uważam, że w czasach bezpośredniego zagrożenia wojną toczącą się przy naszej granicy, nieprzewidywalnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, po pierwsze jego doświadczenie i relacje międzynarodowe, po drugie jego taka stanowczość są dzisiaj niezbędne. Przemysław Witek oddał głos na Rafała Trzaskowskiego. Wyjaśnia, dlaczego wybrał prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski podjął się tego zadania już dawno temu. Walczył jak lew, bronił samorządów, bronił praworządności. Nie chcę użyć słowa, że jemu się to należy, bo to słowo i to powiedzenie jest przypisane komuś innemu i nie do końca chciałbym nazwiska pani premier tutaj przywoływać z Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że Rafał może, potrafi, powinien i dlatego świadomie na niego zagłosowałem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie zabójstwa byłego premiera w czasach PRL-u Piotra Jaroszewicza oraz jego żony. Zapowiada apelację. Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił głównego oskarżonego Roberta S. od zarzutu zabójstwa. Dariusz S. oraz Marcin B. oskarżeni o współudział też zostali uniewinnieni. Sędzia Stanisław Zdun, uzasadniając wyrok, mówił, że doszło do szeregu błędów po stronie śledczych. Wskazywał na nadużycia procesowe. W toku postępowania przed sądem zostały ujawnione pewne działania. No, w mojej ocenie ja nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby w trakcie rejestrowanych czynności organ prowadzący czynności dowodowe posunął się do czynności niewątpliwie sugerujących. W ocenie prokuratora Tomasza Boducha sąd, mając zastrzeżenia do zebranych dowodów, sam mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do inicjatywy dowodowej. Tak naprawdę mamy wrażenie, że sąd w swoim uzasadnieniu wskazał, że nie wierzy prokuraturze, dlatego uniewinnia. A tak naprawdę sala sądowa nie jest miejscem wiary lub niewiary, tylko suchej i konkretnej oceny materiału dowodowego. Ja nie usłyszałem ani jednego zdania odnośnie wyjaśnień oskarżonych, które były złożone w toku 5-letniego procesu. Przez kilkaset godzin oskarżeni składali wyjaśnienia i tak naprawdę ich ocena polega tylko na tym, że sąd nie daje wiary prokuraturze poprzez ocenę jakichś dwóch czy trzech czynności. Co za tym idzie, tak naprawdę wszystko można wrzucić do kosza. Więc z tym się nie zgadzam. Do zabójstwa byłego premiera jego żony doszło w 1992 roku w warszawskim Aninie. Ukraina informuje, że Rosja przerzuciła część północno-koreańskich żołnierzy. Dotychczas wspierali oni wojska rosyjskie w obwodzie kurskim. Teraz część z nich miała trafić także na Ukrainę. Wcześniej CNN przekazało, że wojska Korei Północnej pojawiły się w okupowanym przez Rosjan Mariupolu. Natomiast jeden z ukraińskich dowódców poinformował o ich obecności w obwodzie charkowskim. Pod koniec października wywiady Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych poinformowały o pojawieniu się pierwszych żołnierzy z Korei Północnej w Rosji. Śnieg i wichury sparaliżowały zachodnią część Bałkanów. W tysiącach domów nie ma prądu. W Serbii problemy sprawił deszcz, który z powodu coraz zimniejszego powietrza przekształcił się w śnieg. Spadło go od 5 do 10 cm, ale jest ciężki i mokry. W prawie 60 gminach i miastach południowo-zachodniej części kraju ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Ruch na drogach w całej Serbii jest bardzo spowolniony, na niektórych autostradach utworzyły się wielokilometrowe korki. Odwołano mecze futbolowej Superligi. W sąsiedniej Bośni i Hercegowinie problemy są podobne. Z portu lotniczego w Sarajewie nie odleciało wiele samolotów, a te, które leciały do Bośni i Hercegowiny, były przekierowywane na inne lotniska w regionie. Chaos komunikacyjny panuje też w Chorwacji. Nie tylko na drogach, bo zawieszono funkcjonowanie wielu linii promowych i katamaranowych z powodu huraganowych wiatrów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Stężenie pyłów w powietrzu nie zagraża zdrowiu. Takie warunki sprzyjają przebywaniu poza domem i wszelkim aktywnościom. Obecnie 43% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 10 zaczną się zielone godziny. W tym czasie ponad połowa energii w sieci będzie pochodziła z OZE. To dobry czas, by naładować samochód elektryczny czy wstawić pranie. Zielone godziny potrwają do 15. Wieczorem sieć może być przeciążona, dlatego warto wtedy ograniczać zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotni poranek jeszcze ciemny i w ciągu dnia te chmury będą nam towarzyszyć. Miejscami może intensywnie padać śnieg, zwłaszcza na wschodzie Polski. Na zachodnich i północnych terenach również deszcz ze śniegiem. Od 3 do 4 stopni w północno-zachodniej części Polski. W centrum i na wschodzie chłodniej, z wartościami od plus 3 do 2 stopni Celsjusza. Mroźnie na południu do minus 3 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry. W porannym naszym sobotnim ZD3 meldujemy się w składzie Elżbieta Malinowska. Audycja realizuje. Przygotował Bartosz Bielecki. Przy telefonie czuwa Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Monika Suszek i zapraszam na najbliższe 3 godziny. I jeszcze jestem ciekawa, czy Państwo już na nogach, czy dopiero przecierają oczy ze snu. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. All up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. tak właśnie Simply Red nas rozbudza w trochę tej leniwej sobocie. Co my dziś przygotowaliśmy dla Państwa? W pierwszej godzinie porozmawiamy o zwierzętach i o sztuce. Banan przyklejony szarą taśmą do ściany, praca włoskiego artysty, został sprzedany za ponad 6 milionów dolarów. Jest to 6 razy drożej niż przewidywano. Czy to jest sztuka? Czy może to jest żart? Czy może to jest takie oko puszczone do odbiorcy? Janek Pachlowski już wkrótce opowie o tej licytacji, która rozbudza emocje. Ale chyba rozbudza emocje również pomysł, który się ostatnio pojawił. Artysta versus ChatGPT. Kto tworzy lepiej poezję? O tym Paweł Turski opowie. Są takie badania naukowców, którzy twierdzą, że to właśnie ChatGPT zdobywa ten laur właśnie poparcia w społeczeństwie. Jakie są Państwa? To też będę Państwa pytała. I jeszcze powiemy o czymś, co sprawi przyjemność. Rura PCV, piłka do siatki czy liny. Kto marzy o takich prezentach mikołajkowych? Odpowiedzi oczywiście przed godziną 7. A my już wchodzimy muzycznie. Mały Atlas Burz nas teraz przywita. 14 minut po godzinie 6. Mały Atlas Bush wyśpiewał nam trochę o snach. Jestem ciekawa, czy Państwo już z tego półsnu trochę się wydobyli. Jeżeli tak, to zapraszamy do tej naszej dyskusji o sztuce. Kiedy w 2019 roku banan przyklejony taśmą klejącą do ściany został sprzedany za 120 tysięcy dolarów, w mediach społecznościowych wybuchła wrzawa i debata na temat znaczenia sztuki. I tym razem cena tego eksponatu na giełdzie w Nowym Jorku przekroczyła 6 milionów dolarów. Przenosimy się do Miami, gdzie tak naprawdę jest geneza tej opowieści. I o tym więcej opowie nasz korespondent Jan Pachlowski. Wiralowe dzieło artysty Maurizio Cattelana zatytułowane Komediant okazało się dobrą inwestycją dla jednego kolekcjonera. Jedno z trzech wydań przebiło szacunki i sprzedało się za 6 milionów 240 tysięcy dolarów na aukcji w Nowym Jorku. Jen, the Catalan is yours. Congratulations. Thank you very much indeed. Title number 17. Thank you very much indeed. Congratulations. Thank you. Dom aukcyjny oszacował, że dzieło zostanie sprzedane za kwotę od 1 do 1,5 miliona dolarów. Licytacja rozpoczęła się od 800 tysięcy dolarów. Podczas sprzedaży licytator Oliver Baker opisał dzieło jako kultowe i przełomowe, żartując, że sprzedaż banana na aukcji to słowa, których nigdy nie spodziewał się wypowiedzieć. Już po licytacji okazało się, że nabywcą jest Justin Sun, chiński kolekcjoner i założyciel platformy kryptowalutowej. To nie jest po prostu dzieło sztuki, napisał Sun w komunikacie prasowym. To zjawisko kulturowe, które łączy świat sztuki, memów i społeczność kryptowalut. Wierzę, że dzieło to zainspiruje więcej przemyśleń i dyskusji w przyszłości i stanie się częścią historii, podsumował nabywca. Jako zwycięzca aukcji otrzymał rolkę taśmy klejącej i jednego banana, a także certyfikat autentyczności i oficjalne instrukcje dotyczące instalacji dzieła. Przed sprzedażą dom aukcyjny Sotheby's potwierdził, że ani taśma, ani banan nie są oryginałami. Komediant to dzieło sztuki koncepcyjnej, a rzeczywiste materiały fizyczne są wymieniane przy każdej instalacji, poinformował rzecznik aukcji w specjalnym komunikacie. Cattelan i francuska galeria sztuki Perrotin znalazły się na pierwszych stronach gazet na całym świecie 5 lat temu, kiedy wystawili komedianta z 6-cyfrową ceną wywoławczą na targach Art Basel Miami Beach. Oryginał został stworzony z banana kupionego w sklepie spożywczym w Miami, chociaż galeria stwierdziła, że można go zastąpić zgodnie z instrukcjami artysty. Świat sztuki był podzielony co do zalet dzieła, chociaż niektórzy krytycy uważali, że jest ono zakorzenione w bogatej tradycji prac konceptualnych. Wkrótce utworzyły się tłumy, a uczestnicy targów ustawiali się w kolejce, aby zobaczyć instalację. Wydarzenia przybrały nieoczekiwany obrót, gdy artysta performatywny David Datun zerwał banana ze ściany, a następnie obrał go i zjadł na oczach setek oszołomionych uczestników targu. Później bronił tego posunięcia jako odrębnego występu artystycznego, a nie aktu wandalizmu. W wywiadach udzielonych po instalacji w Miami Cattelan opisał komedianta jako dzieło komentarza. W rozmowie z Art Newspaper w 2021 roku powiedział, że to nie żart, nazywając wiralową instalację odbiciem tego, co cenimy. O tym wszystkim opowiadał Jan Pachlowski. Był tam taki cytat: świat sztuki był podzielony co do oceny tego dzieła. Jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzą. Zapraszamy do dyskusji. 22 i 7 trójek. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur.

24 minuty po godzinie 6. Ja już wiem z nieoficjalnych źródeł, że z nami już jest i pozdrawia pan Jurek i pan Staszek. My również pozdrawiamy i jednocześnie też i zachęcam do kontaktu telefonicznego, nie tylko mailowego, chociaż ten mailowy jest jak najbardziej aktualny. monika.suszek@polskieradio.pl. Z pytaniem od razu i z prośbą o sygnał, czy państwo jeszcze w tym puśnie, czy może już są gotowi do działań? Jeżeli tak, to do jakich? Co państwa zrywa na nogi o tak wczesnej porze? Dlaczego państwo nie śpią i słuchają Trójki? Co chyba zresztą jest takim nawet dobrym wyborem. 22 i 7 trójek, Staszek Perzyna czeka na państwa sygnały. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. No. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Separated, got sent to therapy. Hey, hey, hey. God, I hope we make it. 'Cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. Your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. Osiem minut po godzinie 6. Jestem ciekawa, czy państwo myśleli o listach do świętego Mikołaja i o podarunkach, czy dla swoich bliskich, czy dla samych siebie. Zwierzęta co prawda nie potrafią pisać listów do świętego Mikołaja, dlatego w ich imieniu zrobili to pracownicy warszawskiego zoo. Kilka dni temu rozpoczęła się mikołajkowa zbiórka w warszawskim zoo i każdy, kto chce zrobić zwierzętom małą przyjemność, może przynieść upominek. To jest bardzo dobry pomysł i chętnie wezmę w nim udział. Czy chciałby pan wesprzeć może i dokarmić jakieś zwierzątko albo kupić jakąś zabawkę? Jak najbardziej. Już wspieram fundację WWF, także... Ma pan jakiś ulubiony gatunek? Tak, pantera śnieżna. Jestem zakochany w tym kocie. Nawet mam tatuaż z nim związany. Jak pan myśli, co można kupić w panterze? Dobre pytanie. Coś do zabawy. No to są koty. Największą trudnością dla zwierząt w ogrodzie zoologicznym jest właśnie nuda. Aleksander Bilski z warszawskiego zoo. Zbiórka polega właśnie na tym, żeby zebrać jak najwięcej przedmiotów, zabawek dla zwierząt, żeby miały co robić później przez cały rok, aż do kolejnej zbiórki. Jak wygląda taki świąteczny dzień żyrafy tak w porównaniu do takiego zwykłego codziennego? Mogą na pewno dostać więcej smaczków. Sebastian Guzowski, opiekun żyraf i antylop w warszawskim zoo. To będzie dla nich takie święto. mają takie swoje ulubione ciastka, pychotki i czasami dostają od nas z ręki, ale czasami właśnie muszą się bardziej postarać, żeby je zdobyć. No myślę, że goryle są fantastyczne i kto wie, czy nie skuszę się, żeby zrobić prezenty dla nich. Nasi podopieczni, goryla i szympansy, budują codziennie gniazda. Katarzyna Weichert, opiekunka z pawilonu małp człekokształtnych. Od wielu lat odkryliśmy również, że takie materiały ludzkiego użytku, jak koce, różne prześcieradła, narzuty, również świetnie się do tego nadają. Nasze zwierzęta to uwielbiają. Na przykład goryl, pociągając za sobą taki kocyk przed drugim gorylem, daje taki sygnał, halo, halo, może pobawimy się, Uberka i mnie poganiasz. Później się ganiają i potrafią tymi kocykami też tam trochę czochrać i przerzucać. Nasze żyrafy, jak każda żyrafa, mają długie, półmetrowe języki i im przyjemność sprawia manewrowanie tym językiem. Każda zabawka, w której mogą sobie wsadzić ten język, zdobyć granulat, smaczek, inne swoje ulubione pożywienie, to jest dla nich wzbogacenie, mogą tak bardziej jak w naturze sobie zdobyć pokarm. Dlatego na przykład wszystkie rury PCV dla naszych żyraf są fajne, odpowiednie i super, bo tam mogą sobie włożyć te swoje długie języki i wygrzebywać smakołyki. Całą listę mogą Państwo znaleźć na naszym wydarzeniu na Facebooku, natomiast zbiórka trwa do 30 listopada i można codziennie od 7 do 19 produkty przynosić do ochrony przy bramach przy ulicy Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego. Szymon to jest najstarszy szympans, taki mój kumpel od lat. A Frania to jest, proszę sobie wyobrazić, kondorzyca. Jakby mógł pan czegoś życzyć Frani i Szymonowi na święta, co by to było? No, żeby się dobrze czuli. Upominki można przynosić do 30 listopada. Ja tylko podpowiem, na co zwierzęta miałyby ochotę, jeżeli chodzi o zabawki. Duże koty najchętniej bawią się dużymi piłkami. Wiadomo, do piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki. Małe piłki do ping-ponga czy golfa zachwycają surykatki. Big boys, czyli nie zawsze jednak lubią big toys i na przykład słonie ucieszą się z piłek tenisowych. Chętnie pobawią się także rurami PCV. Podobnie jak hipopotamy i żyrafy, a z kolei lemury zamówiły u świętego Mikołaja kosze wiklinowe i linki alpinistyczne. No i ktoś musi spełnić ich te marzenia. A o te zabawki i o te upominki pytała nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska. 25 minut do godziny 7 pozostało. Pytałam Państwa, co Państwa rozbudza o tak wczesnej porze? Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Nie śpię dlatego, że wracam z pracy z nocnej zmiany. A od kiedy słucham Trójki i dlaczego? Trójki słucham dlatego, że to chyba najlepsze radio, a słucham od zawsze, a przynajmniej od kiedy pamiętam, czyli tak przynajmniej lekko licząc od lat 80. I proszę z nami pozostać, jak najdłużej się tylko da. Zapraszam również do tej naszej porannej rozgrzewki, co Państwa rozbudza, albo kto Państwa rozbudza, 22 i 7 trójek. Uwaga, przed nami temat kontrowersyjny. Już nie ta stworzona przez człowieka, lecz ta wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Poezja. Tworzona, wykreowana przez najnowszą wersję ChatGPT w kilka sekund, tak jak wynika z badań Briana Portera z Uniwersytetu w Pittsburghu, bardziej trafia do odbiorców. Szczegóły postanowił zbadać Paweł Turski. Wiemy, jak to jest z amerykańskimi badaniami i badaczami. Postanowiłem więc sprawdzić, czy rzeczywiście poezja stworzona przez czat podoba się bardziej. Wybrałem najkrótszy z możliwych wierszy Wisławy Szymborskiej, czyli Dłoń. Następnie poprosiłem AI o stworzenie na ten sam temat siedmiowersowego dzieła stylizowanego na tekstach noblistki. Gdy po kilku sekundach miałem gotowy wiersz, udałem się na miasto. Poprosiłem przechodniów, aby przeczytali poezję. Dłoń 27 kości, 35 mięśni, około 2000 komórek nerwowych. W każdej opuszczonej naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Chatkę Puchatka. Drugi wiersz. Zgięta w geście, który niczego nie pamięta, otwarta, jakby chciała coś oddać. Pustka między palcami, miejsce na przeszłość. Linie rzeczy ja biegną prosto w cień. On milczy, choć wie, że trzymała już wszystko. Który ci się bardziej podobał? Ten drugi. Pierwszy jest bardzo wprost do ludzi. Drugi się bardziej? Tak, logiczny. Zdecydowanie to mi się bardziej podoba. Pierwszy? Tak. Pierwszy to wiersz Wisławy Szymborskiej, a drugi to stworzony przez ChatGPT. Ja w ogóle bardzo lubię Wisławę Szymborską. Widocznie wyczułam, że to jej wiersz. Według badań naukowych rzeczywiście większości osób podobają się bardziej wiersze stworzone przez sztuczną inteligencję. No tak, bo autor to, co ma na myśli, to pisze tak, jak on to rozumie, a nie tak jakby ogół społeczeństwa. A czat nas bardziej rozumie. To prawda. Nie przypuszczałam, że to sztuczna inteligencja. A dlaczego ten drugi się pani bardziej podobał? Taki codzienny. Poezja tworzona przez AI jest po prostu bliższa ludziom i dlatego większość badanych ją woli, tłumaczy Brian Porter z Uniwersytetu w Pittsburghu. Struktura dzieła nie jest warta tu analizowania. Rymy także. Na to wpływa tylko treść i słowa. Słowa są prostsze. AI korzysta z tych, z których my korzystamy na co dzień. Jeśli chodzi o treść, to czat daje nam więcej tego, czego oczekujemy, czyli emocji, doświadczeń, miłości i dlatego ludzie wolą te wiersze. Jeżeli AI rozumie nas już lepiej niż drugi człowiek, to może poezja tworzona przez człowieka wkrótce zniknie. Zdaniem poety Marcina Wieczorka tak się nie stanie. ChatGPT nie jest w stanie przeskoczyć tego, że istnieje coś takiego jak pewien rodzaj geniuszu twórczego, który nie jest uzależniony od w gruncie rzeczy niczego. Jest pewnym konglomeratem przypadków, który stwarza coś takiego, co trwa. Kierując się tą myślą, mimo przegrywania z AI, według badań, Marcin Wieczorek będzie tworzył dalej, bo... To jest natura człowieka tworzyć. Co więcej, szansa na wygranie wyścigu z AI wciąż jest, bo jak mówi Brian Porter, ludzie mogą być oryginalniejsi. A tylko oryginalne dzieła są pomnikami trwalszymi niż ze spiżu. Brian Porter z Uniwersytetu w Pittsburghu przeprowadził badanie na próbie ponad 1600 uczestników. Przedstawiono im 10 wierszy, 5 ludzkich, 5 stworzonych przez AI. 80% badanych wolało twórczość wygenerowaną przez AI w kilka sekund. No i teraz pytanie do Państwa. ChatGPT nas bardziej rozumie? A co jeżeli i sztuczną inteligencję dopadnie taki kryzys twórczy? Co Państwo na to? Można pisać, można dzwonić 22 i 7 trójek. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I wish I could get my things and just let. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor, on the light up floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Minut do godziny 7 pozostało. Pytałam Państwa, kto lub co Państwa rozbudza? I Pan Michał napisał, kto rozbudza? Dzieci. Bezwzględne są. No, ale też plusem jest sytuacji tej słuchanie radia od rana. Pozdrawia Pan Michał, my również pozdrawiamy. Jeżeli nie dzieci, to kto jeszcze rozbudza? No więc ja dlatego nie śpię, że się szykuję na morsowanie, a zimno na dworze widzę. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. My również pozdrawiamy i podziwiamy, że o takiej wczesnej porze już jest morsowanie, jest sport. My dzisiaj o sporcie też będziemy mówić przed godziną 9, ale konkretnie o łyżwiarstwie. Proszę z nami pozostać. Kto lub co Państwa rozbudza o tak wczesnej porze? 22:07, a kto woli pisać, to zapraszam monika.suszek@polskieradio.pl. sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Jak to? Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Co lub kto państwa rozbudza w ten sobotni poranek? Posłuchajmy. Rozbudzają mnie spacery poranne po parku, których właśnie was pozdrawiam, w warszawskich Włochach. I zawsze słucham Trójki i to mnie sprawia w bardzo dobry nastrój na cały dzień. Ja już trochę podliczyłam. Morsowanie, spacer, praca, ale również dzieci państwa rozbudzają. A to pewnie nie wszystkie takie propozycje, które się u nas pojawiają. Ta godzina, pierwsza godzina powoli dobiega końca. W drugiej godzinie porozmawiamy też trochę o życzliwości. Czy my, Polacy, jesteśmy życzliwi? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Even.